Modern Sabahlar başlıyor. Radyo tülesiniz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Olaylara bakıyoruz Oktay Demirci ile birlikte, buyursunlar efendim. Olayların birçok olaya gebe olduğunu baştan söyleyeyim. Evet, bu arada bir kez daha hatırlatalım dinleyicilerimize, dün yeterince duyurmadık belki. 2010'un en iyi radyosu olduk sevgili dinleyiciler. Yani nasıl bir radyo dinlediğiniz konusunda fikriniz yoksa, en iyi radyoyu mu dinliyoruz acaba diyorsanız, doğru. Özel Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneği, Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneği tarafından her yıl dağıtılan Medya Oscar'ları ödülünde 2010'un en iyileri belirlendi ve en iyi radyo olarak Radyo 30 seçildi. Haberiniz olsun. Daha birinci dakikadan vermediğimiz haber başka haberleri gebe olduğunu ortaya koydu bile. İşte vermediğimiz haberler. İşte. Ya ama bugün gerçekten çok önemli haberler var. Dışarıda da güzel bir hava var diyebilir miyiz? Sıfırın üstünde mi dışarıdaki 9 hava? 9 derece. Yani şu andaki durumu bilmiyorum ama 9 derece olacakmış gün içinde. Öyle mi? Bu karasal iklim çok yavan bir iklim. Onu fark ettim ben geçen gün. Tepede güneş varken ısınıyorsun. Güneş kaybolduğu anda donmaya başlıyorsun tekrar. Halbuki güneş varken de mesela biraz donsan veya güneş yokken ısınma imkanı güneş olsa. Güneş tatlı tatlı ne kadar ısınsa, orada tepede güneş varsa, gökyüzü açıksa günün sıcak olması lazım. Doğru ama yine iyi be. Yine i̇yi tabii canım, 10 derece. İyiydi. Yine iyiydi. Şu buzlar niye erimiyor yol kenarlarında, yolun şeylerindeki, ben onu bilmiyorum yani. Neden o kar erimiyor, buz niye erimiyor ya? Niye o? Ay kar yağsın, kar yağsın, karı çok severim diyenler karın ne olduğunu görsün diyor. İnsanoğlu için bir tehdit oluşturmaktan başka bir işe yaramıyor şu anda onlar. Kaldırıp. Neyse, karın ne olduğunu anlamak için orada durmaları gerekiyor. Kar da değil ki Oge. Kar o, bildiğin kar işte. Buz kar ya. Yağsın, kar yağsın diyenler, buyurun kar. Ne yapacaksınız, yapın onunla. Şimdi yeni bir tasarı geliyor. Daha doğrusu taslağı hazırlandı. Hı hı. Ona bir bakalım. Hızlı hızlı bugünün gündemine şöyle bir bakalım. Nedir bu tasarı, taslak? Türkiye Uzay Kurumu'nun kuruluş ve görevleri hakkındaki kanun tasarısı. Uzay Kurumu'nun kuruluşu mu? Evet, Türkiye Uzay Kurumu oluşturulacak. Eduba'yı. Resmen hayata geçiriyorlar, evet. Allah Allah. Eduba, sevgili dinleyicilerimiz hatırlarlar. Esat Dörtyol biliyorsunuz. Uzay Bilimleri Akademisi Merkezi. Uzaydan görülen tek nokta. Esat Dörtyol, uzaydan baktığınız zaman bir çarpı işareti gibi tüm uzaylılara işte burasıdır diyen bir işareti. Biz hı hı. Esat Dörtyol Uzay Bilimleri Akademisi olarak değerlendirmeyi düşünmüştük. Ama ne oldu? Arkamız sağlam olmadığından bu proje yayında söylendi ve kaldı. 3 sene önce falan biz bunu bütün ayrıntılarıyla gündeme getirdik önce, değil mi? Yani bütün her şey, bütün kadrosu falan her şey belliydi. Bir de yani bütün dinleyicilerimizi işe alacaktı. 5000 kişilik kadro oluşturmuştu. Mesela hep böyle şey olur. İlk başta tasarı hazırlanır, taslak yapılır. Ondan sonra bir bina bulunur, bir yer bulunur ya. Hı hı. Biz en sondakini bile yapmıştık. Yani bölgesi belliydi. Bölgesi belli. Nereye kurulacağı belliydi. Kimlerin yani çalışacağı belliydi. 3000 kişi o dönem yeni mezun olacak iş arayan dinleyicilerimizden hazırdı. HBB birimini almıştık. Havaya bakan birim olarak. Evet. Uzayda evet. Bir şey oluyor mu diye. Hem evet. De teleskopsuz falan evden bakacaktı. Tıkır tıkır da maaşı yatacaktı. Acaba her şeyin kısaltma olması yüzünden mi ciddiye alınmadık? Yani bütün birimler bizim çünkü baş harflerinden olacak evet. Kısaltmalardı. TD diye bir şey vardı hatırlarsan. Teklif dosyası teklif diye. Teklif dosyası hatırlamaz mıyım? O anlaşılmadı galiba. Dosyanın tamamı da kısaltmalardan oluşuyordu. Uzay bilimleri çünkü kısaltma gerekir diye düşünmüştüm. Halbuki mesela hiçbir birimi kısaltmadık. Yani TD birimi diye yazdık ama evet. Yine de ikna olmadı. Ben tamamen ideolojik olduğunu düşünüyorum. Bana da öyle geliyor. Neyse güzel bir şey ya. Yani, tabii. Yine de bu projenin de arkasındayız. Doğru. 50 yıl sonra da olsa bizimle bir uzay bilimleri. Bugüne kadar TÜBİTAK mı ilgileniyordu bununla? Böyle bir şey yoktu galiba ya. Tam olarak yani bu. Çok net bir şey yoktu. Bu kurumun yapacağı en ama azından canım, yapacağı söylenen şey, işlerle ilgili ilgilenen birileri yoktu. Roket ne? Gönderiyor. Roket değil. Uydu mu? Uydu falan gönderirken. İşte proje bazlı. Ha, evet ama yani gene TÜBİTAK'ın yürüttüğü şeylerdi. Şimdi ayrı. Şimdi mali ve idari özelliğe sahip bir kurum olarak bu şekilleniyor. En azından mali ve idari özellik demek mesela bir yere gidiyorsun taksiyle, taksi fişi alıyorsun, kuruma götürüyorsun. O mu demek? Tam işte bizim söylediğimiz şey. Biz TDD yazmıştık onu, hatırlıyor musun? Bu da vardı evet, taksi fişi. TFU diye taksi fişi uygulaması diye evet yazılmıştı. Yalnız iki şey vardı, biz bu ayrıntıları da yazmıştık. Yani sonradan yazılmayacak ve taksicinin damgası olacak o evet. Kadar. Çünkü alıyorlar fişleri. TFU ve bir de YFU vardı, yemek fişi uygulaması. Yemek diye. Fişi için de aynı şey geçerli. Tarih o günün tarihi olacak. Sonradan doldurulan fişler olmayacak. Evet. O yüzden mi acaba diye benim hala içimde bir şüphe var. Şu andan itibaren benim amacım bu kuruma girmek. Kurumun adı ne tam? Türkiye Uzay Kurumu Ege. TUK mu? Valla işte söylüyorum sana, senin kafa hep aynı çalışıyor da. TUK mu? Öyle bir kısaltma yok. Yani şu anda o kısaltmadan bahsedilmiyor. Yani galiba bazı şeyleri engel oluyor o kısaltmalar. Biz mesela keşke TFU'yu yapmasaydık. Veya YFU'yu uzun uzun yazsaydık kağıttan kaçınmayıp. TUKİ olsa bari. TUKİ falan yok. TUKİ'yle mesela. Yani o en son. Ya. En son o mesela, binası yapılır buranın. Evet. O binanın üstüne mesela burası ne binası diye soracak olanların şöyle dönüp kafayı çevirip bakacağı TUK zaman göreceği, o zaman kısaltmaya giriliyor. Bence başta bunlar tasarı abi halinde, taslak halindeyken uzun uzun yazılıyor. Bizim hatamız o oldu. Ben NASA ile ilgili bir şey okumuştum. Yani önce ismi bulmuşlar. Kulağa çok hoş gelince hemen bunu gerçekleştirin falan demişler. NASA öyle başlamış yani. Abi NASA ne dersin? Güzel, nedir bu falan işte böyle diyerek başlamışlar. Biz TUK ismi Türkiye Uzay Kurumu. TUAK olsa mesela, Türkiye Uzay Araştırmaları Kurumu. Veya Türkiye Uzay... Türkiye Uzay... mesela TURK olsa çok güzel olurdu. R ile başlayan bir şey söyle. Ha, TURK mu? Hı. Türkiye Uzay Renovasyon Rehabilitasyon Kurumu. Çok güzel bir kurum bu. Çünkü mesela uzaylılar dünyaya düştü. Öyle var ya, hani hemen otopsi alıyor. Evet. Şimdi adam düşün, bilmediği bir gezegende mahvolmuş durumda. Sağa sola bakınıyor. Hemen o rehabilitasyon kurumu alıyor. Türkiye Uzay Rehabilitasyon Çok Kurumu. Çok güzel olur. Bu dünyadır. Böyledir. Ama sanki falan tamamen falan dünya dışı varlıklarla ilgileniyormuş gibi. Yani canlılarla. O şey olabilir mi? Türkiye Uzay Rulmanları Kurumu. Şimdi o Rulman teknolojisine çok hakim değilim ben ama ben de değilim şu anda mantıklı geldi ilk etapta. Dinleyicilerimize bir soralım ya, R ile başlayan kurum isminin ne olabilir? Bir şey var mı akıllarında? Telefonumuz 210-30-30 sevgili dinleyiciler. Şu TUK yerine TUK. Çok güzel bir şey buldum Ege. Çok heyecanlandım. Türkiye Uzay Rustiği Kurumu. Rustik. Böyle korniş değil de rustik gibi bir şey yapıyorsun. Uzay tavana, perdesi bizim işimiz. Uzay perdesi gibi. Hem böyle bir çok güzel olduğuna inancım tam. Hiç R ile başlayan bir şey gelmiyor mu aklınıza ya? Uzayla Raks Kurumu. Türkiye Uzayda Raks. Uzayda Raks mı, uzayla Raks mı? Hiç fark etmez yani. İkisi de birbirinden havalı. Ya. Günaydın efendim. Değiştirir. Kimle görüşüyoruz? Erdem ben. Erdem Bey hoş geldiniz. Neredesiniz şu anda? Yoldayım şu anda, işe gidiyorum. Peki, kolay gelsin. Var mı aklınızda R ile başlayan havalı bir kelime? Türkiye Uzay Rekreasyon Kurumu. Türkiye Uzay Rekreasyon Kurumu çok yani güzel ya. Yani uzayda yaşamın esas yöneticisi olacak kurum bu. Yani ya Mars'ı yaşanır. Bahçe yapacak bir şeyler böyle, evet, güzelleştirecek falan. Mars'ı şey yapacak yani, daha bayındırlığıyla ilgilenerek yaşanır hale getirecek. Ama o da yani uzayı parselleyecek bu adamlar diye anlaşılmasın. Yok, onu gene şey yapacak. Yani uzay kadastro yapacak onu. Abi yani onu anlatamazsın ki. Sana istiyorsa anlaşılsın, o çok problem değil yani. Abi ondan sonra daha uzaya çıkmadan önümüzü kesmeye çalışırlar Erdem Bey. Onu söylemeye çalışıyorum yani. Doğru, Türkiye doğru. Uzay Rekreasyon Alanı, o da güzeldi. Sanki bana Rulman daha iyi gibi geldi. Peki, çok teşekkürler Erdem Bey. Görüşmek üzere. Ya şu research çok havalıydı. Onun Türkçesi araştırma mı? Research yerine rehabilitasyon dedik. Rehabilitasyon. Bana rekreasyon şu anda güzel geldi. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Mehmet, benim ismim. Mehmet Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Yalnız Erdem Bey benim vereceğim cevabı vermiş bulundu. Öyle mi rekreasyon diyorsunuz? Aklın yolu birdir demek ki. O zaman halkın isteklerine karşı gelemeyeceğiz. Yani bana da çok mantıklı geliyor. Ben Büyükşehir Belediyesi'yle eş güdümlü yapılacak bir çalışma sahası gibi görüyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesi mi? Mehmet Bey. Özel istediğiniz bir Büyükşehir Belediyesi var mı, yoksa Ankara mı? Tabii ki Ankara. Ankara yani. Peki. Rekreasyon alanları uzayla ilişkilendirilebilir galiba. Anladım. Uzaya köprülü geçiş mi yapacağız? Yani uzaya köprülü geçiş değil de böyle hani şu gökkuşağı var, yurtbaşına doğru giderken kurulan rekreasyon alanı var. Bunlar atıl durumda belki bu şekilde değerlendirilebilir. Çok güzel olabilir. Çok mantıklıymış. Hem de değerlendirme üzerine Mehmet Bey'in projesi. Çünkü her zaman buradan roket gönderilecek değil ya. Onun için o koca alanda ara piknik yapılır, bir şeyler yapılır. Peluş hayvan parkı olabilir. Hani işte mesela alkollü içecek tüketilmeyen enteresan bir yer olabilir. Doğru. Çok teşekkür ediyoruz. Rekreasyon şu anda önde gidiyor sevgili dinleyiciler. Mehmet Bey görüşmek üzere. Hoşçakalın. Burada buna itiraz edecek kişileri ben ideolojik düşüneceklerini düşünüyorum. Yani mesela yani buna itiraz edilmemesi lazım. Ha, şu noktadan sonra hakikaten ideolojiye girer. İdeolojiye girer. Türkiye Rekreasyon, Uzay Rekreasyon Kurumu. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Nurşah ben. Nurşah Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Nurşah Hanım, siz İngilizceye hakimsiniz, biz sizi tanıyoruz. Şöyle R ile başlayan güzel bir şey. İngilizce kelime uyacak kurumun ya, ismini. İngilizce değil de Türkçe bir şey düşünmüştüm. Türkçe de buldunuz mu? Tamam. Evet. Türkiye Uzay Rasat Kurumu. Rasat Kurumu. Aa diye düşünemedik bunu rasat ya. Rasat Kurumu ya. Yani. Rasathaneden biliyoruz. O zaten gözlem yapıyorlar da. Rasat ne demekmiş? Rasat gözlem yapma sanırım. Türkiye ama... Altta da sloganımız şey mi oldu? Sanırım diyorsun. Türkiye Uzay Rasat Kurumu. Rasat gözlem yapma sanırım. Bu yazacak altta böyle. Yani ama şu anda Rasat da güzel ama gene de ideolojik olduğunu şu anda. Şimdi yani bundan sonra rekreasyon teklifinden sonra çıkacak her teklif bana biraz ideolojik düşünce sonucu gibi geliyor da. Rasat biraz daha uzaktan bakmaya hazırlanan bir kurum gibi geliyor bana. Bir de çirkin Habertürk esprileri geliyor aklıma. Nasıl? Uzay kurumunda, Rasat kurumunda işler kesat falan gibi. Yok. O sizin Habertürklüğünüz de. Rasathane derlermiş ya. Ne derlermiş Nurşah Hanım? Rasathane derlermiş. Yani uzayla ilgili gözlem evlerine falan rasathane denilmiş. Tabii canım, Kandilli Rasathanesi diyebiliriz. Ama depreme falan da bakıyorlar ya, onlar o kısmıyla daha popüler oldular bu aralar. O da doğru. Tabii yani bir yandan da artık şey uzayı gözlemlemek dışında bir adım atılması da beklenecek daha birinci dakikada. Doğru. Yani. Uzaya doğru. O yüzden ama yine de bence mantıklı. O mantıklı zaman, bunda yazdık Nurşah Hanım. Gayet hani saygıyla önünde eğilip çok teşekkür. Çok teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Hoşça kalın. Rasat Kurumu da güzel. Türkiye Uzay Rasat Kurumu, Türk. Türkiye Uzay Rekreasyon Kurumu. Bunlar hep mükemmel teklifler. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle, iyi yayınlar. Kimle görüşüyoruz? Alp ben. Alp Bey hoş geldiniz. Buyurun, hoş dinliyoruz sizi. Ben diyorum ki ticarete girelim. Türkiye Uzay Röpteşambur Kurumu olsun. Uzaylılara röpteşambur satalım. Ama fazla tematik olmadı mı? Yani ne yapacağı çok belli değil mi kurumun? Ya ideolojik. İdeolojik. Alttan alttan bir şey mi yapalım diyorsunuz? Hayır yani. Havalı bir şeyler olması lazım. Röpteşambur deyince zaten hemen eleştirilir yani. Kurumda her köşede röpteşamburları çekmiş, hiç çalışmıyorlar gibi bir şey olur. Abi röpteşamburdan daha havalı bir şey var mı? Şimdi Alp Bey'in söylediği çok havalı bir teklif aslında. Ama yani şöyle uzaylıları düşünebiliyor musunuz? Böyle ellerinde viski bardakları, proları falan böyle. Hepsi röpteşamburlu. Pro olmasın bence, da. Bence yani, başarılı olur yani. Yarın öbür gün yani. Kızlarınız falan gidecek pis adamlarla iletişime geçtiğimizde ben istemem. Mesela kızım astronomi okuyacak falan. Baba uzaya giden ilk kadın Türk astronot olacağım falan dediğinde ben bir gururlanacağım. Karşısında şeyler, röpteşambırlı uzaylılar. Yollamam, vallahi yollamam. Doğru, ben o kadar ileri görüşlü olamadım. Doğru, işte, mantıklı oldu şimdi. Bu tip şeylerde hep bir adım sonrasını da düşünmek lazım Alp Bey. Alp Bey, doğru. Ben de sizin kadar ideolojik düşünüyorum aslında. Çok ya, teşekkür ederim. Yani rustik, aynı şeyi düşünerek rustik demiştim ben. Çünkü rustik de pahalı olan bir teknoloji. Evet. Ama olmaz yani. Bunun da benim aklıma yatmıştı aslında. İşte gördünüz mü? Aynı. Bir sanayi kurarız. Paralel çalışıyor demek ki kafalar Alp Bey. Evet. Peki, teşekkür ederiz efendim. Rica ederim. Görüşmek üzere. İyi yayınlar. Ya işte bu çalışmaların demek ki bugüne kadar gecikmesinin hep sebebi isim konusunda yaşanan sıkıntılar. İsim tabii canım. Aynı isim. Bak daha konuya giremedik yani, ne yapar ne eder. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? Cansen. Cansen Hanım. Evet. Peki Cansen Hanım, dinliyoruz sizi, buyurun. Türkiye Uzay Rekabet Kurumu. Süper, havalı. Rekabet de çok güzelmiş. Çünkü zaten ya. Geriden başlıyoruz. Yani o... hem onu ifade ediyor hem de rekabet edecek bir cesareti varmış gibi. Kimle tam olarak rekabet edilecek? Yani hani görev alanı olarak ne düşünmüşsünüz Cansen Hanım? Tabii daha önce uzayla ilgili pek çok çalışma yapmış. Diğer ülkelerle rekabet. Diğer edilmiş. Dış devletlerle. İşte NASA'yla, evet. Rusya'yla, evet, Çin'le, aynen. Fransızlar da gönderiyor değil mi devamlı şeyler? Bir şeyler, uydular gönderiyor. Uzay rekabet mi, uzayda rekabet mi? Uzay rekabet. Uzay rekabet. Anladım. Biraz bir değişik, o anlaşılmaz. Türkiye, tam olarak ben tekrar etmek istiyorum. Türkiye Uzay Rekabet Kurumu mu? Evet. Peki, çok teşekkürler efendim. Rica ederim. İyi yayınlar. Güle güle, hoşçakalın. Bu da havalı oldu. Hem de yani böyle tam anlamıyla uzay rekabet. Ne iş yaptığını da vurguluyor. Yalnız ne kadar hakim Cansen Hanım. Yani Türkiye Uzay Rekabeti Kurumu desen olmaz. Başka yere, ideolojik bir yerlere çeker. İdeolojik çıkılması lazım. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Kaan, nasılsınız? Teşekkürler. Sağ ol, Kaan Bey. Var mı fikriniz? Şimdi son 10 yıl içerisinde Türkiye'mizde her tarafta olduğu gibi mesela bankacılık düzenleme ve denetleme kurulu, serbest piyasa düzenleme ve denetleme kurulu, biz düzenleme ve denetlemeye meraklıyız ya, evet. O anlamda restriksiyonu kullanabilir miyiz? Uzay restriksiyonu. Restriksiyon İngilizce biraz şeklinde. İngilizce ama biraz o Kaan Bey. Evet. Yani ona bir itirazım yok diyorsunuz. Kelime olarak kullanılıyor. Restriksiyon diye. İyi, onu da zorlayalım yani. Ben çünkü Kaan Bey'in herhangi bir ideolojik yaklaşımı olduğunu düşünmüyorum. Soralım kendisine. Var mı ideolojik yaklaşımınız? Yok, genel gidişata uysun diye söyledim. Orayı da düzenler ve denetletir hesabına. Uzay denen. Aslında çok denetimsiz bıraktık. Doğru. Yani meteorlar fış diye dolaşıyorlar. Hayır, milletler de ne yaptıkları belli değil kardeşim. Hakikaten doğru. Gidiyorlar, saçma sapan şeyler yapıyor. Ayı bombaladılar yani. Vallahi. En yakın zamanda. Çok teşekkürler Kaan Bey. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi günler. Görüşürüz. Sağ olun. Reklama gireceğiz ama isim bulamamanın sıkıntısı içinde. Son bir telefon daha alalım bari. Nasıl yapacağız? Ne yapacağız? Bak ne kadar bilinçli dinleyicilerimiz var. Müşteriler kesinlikle şey olmasın telefon diye. Reklam deyince hemen kestiler telefonu ama bir tanesi. Tabii arayayım dedik abi. Günaydın efendim. Günaydın oyuncu benim. Ozan Bey'e delen. Ozan Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Ne yapıyorsunuz? Hoş. İyi, bir işe gidiyorum. Siz ne yapıyorsunuz? Günaydınlar. İyidir. Teşekkür ederiz Ozan. Ozan Bey, hadi siz böyle bir şey koyun şuna. Son nokta koyun. Şimdi, içimiz yani rahat sonuçta olsun. Sonuçta hani buraya gidilecek. Orada yeni yerler keşfedilecek. Sonra bunların bu dağıtımı kim kullanacak olsun, sıkıntı çıkmasın diye Türkiye Uzay Rezervasyon Kurumu olsun. Rezervasyon Kurumu diyor Ozan Bey. Doğru. Yani çok güzel oldu. Bence yani şey olarak da kulağa da çok güzel geliyor. Türkiye Uzay Rezervasyon Kurumu. Söylemesi zor değil. Çok yani bir avantaj olarak. Yabancı kelime ama artık oturdu dilimizde zaten. Rezervasyon. Türkiye Uzay Rezervasyon Kurumu. Şimdi oraya gittik, şimdi o işte erzak falan istediğimizde ne yapacağız? Sıfıra basıp rezervasyon kurumuna arayacağız ki otoservisi göndersinler. Sıfıra diyorsunuz. Rezervasyon evet. Kurumu işte bu şey uzaya hem tedarik şey yapıyor hem de ne derler mesela Mars'taki demir rezervlerini kim çıkaracak? Rezervasyon kurumu. Rezervasyon kurumu. Bence her şeyle oturdu. Çok teşekkürler Ozan Bey. Hakikaten şu reklama gönül rahatlığıyla gireceğiz sayenizde. Ozan Bey yani her şeyi düşünerek aramış olan dinleyicinin hali tavrı başka oluyor. Yani sıfır ayrıntısı mesela şu anda beni çok huzurlu bir şekilde reklama gönderiyor. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Gagalıyor. Şarkı çok güzel de gündem kalabalık sevgili dinleyiciler. Türkiye Uzay Rezervasyon Kurumu'ndan bahsediyor. Şu anda rezervasyon daha eklenmiş değil ama elbette önümüzdeki günlerde buradaki çağrı dikkate alınacak. Çünkü TUK yerine TURK çok daha havalı bir uzay kurumu ismi. Uzay kurumu ismi sadece rezervasyon değil, tekliflerimiz arasında rekreasyon, restriksiyon, rekabet ve rasat. Ve tabii ki rehabilitasyon. Rehabilitasyon. Bunları da hepsini göndereceğiz. Türkiye Uzay Kurumu. Şimdilik Türkiye Uzay Kurumu tasarıda ismi bu kurumun. Ne yapacak? Mali ve idari özelliği sahip. Yani dediğimiz gibi. Taksi fişi alıp verebileceksin. Fiş uygulamaları var. Yemek fişleri veriliyor. Çalışanlarına verilecek. Ve tabii ki akşam eve dönerken servis imkanı. Servis imkanı. Çünkü sabah yok. Ama akşam eve dönerken servis imkanı olacağını ben şimdiden hissediyorum. Milli uzay politikası hazırlanacak. Yani ülke olarak ne yapmamız lazım uzayla ilgili. Ve bu hükümetin onayına sunulacak. Bilim ve teknoloji danışma kurulları kurulacak. Uzaya ilk çıkan Türklerdi diye bir şey yapmak lazım. Altyapı hazırlamak lazım. Yani o milli uzay politikasını öyle bir şey yapmak lazım. Hani Ruslardan önce böyle bir şey vardı gibi. Nasıl yapılır onu bilmiyorum. Yapılır bir şekilde. Tabii tabii. O zaten Sovyetler Birliği zamanında değil mi? Hı hı. O bir şekilde bağlanabilir. Onun mesela anneannesi. O araştırılır öyle ya. Değil ya. Yani araştırmaları zaten burada başlatmıştık falan gibi. Ha, Türkiye'den çıktı tabii, gibi. Tabii tabii. Fikir oradan çıktı gibi. Valla bu uzay kurumunda tabii ki bir ne olmazsa olmaz kuru olmazsa olmaz demişler. Yönetim kurulu mu? Tabii. Türkiye Uzay Kurulu olacak. Ha, kurulu da var. Tabii abi Türkiye kurumu uzay kurumu olur da kurul olmaz mı? Olmaz mı yani? Türkiye komisyon uzay mu kurul mu? Kurul. Komisyon daha sonra. Altında da komisyonlar tabii, olacak. Tabii, tabii her şeyde o kalabalık toplantıların yapıldığı şeyler onlar komisyonlar olacak. Ama uzay kurulunda biri başkan toplam 8 kişi. Pardon servis nasıl olacak? 8 ayrı servis mi olacak yoksa? Hayır canım iki servis olacak. Hı hı. Bir tanesi Çankaya tarafına evet gelecek. Bir tanesi Çankaya'ya doğru giderken diğer tarafı şehrin tarafında mı? Batı kısmına gidecek. Tamam. Eskişehir yolu falan oradan arkadan dolanacak. Yani iki. Şimdilik iki. Kuruluş aşamasında iki. Oradan arkadan dolanıyor efendim. İlk toplantıda bu konuşuyor. Efendim Batıkent Eskişehir'den gider. Batıkent'ten dolanır. Ostim'den falan da toplar öyle gelir. Öyle gelecek tabii. Yani zaten uzay sabah haritaları üstünden bunlar çalışılacak. Sabah zaten servis yok. Onu bir kere daha söyleyelim. Akşam sadece servis var. tabii aslında uzun süre şey tartışıldı. Tek servise idare etmez mi kurul? Eder. Etmez bu tartışıldı. Yani birisi de 45 dakika dolaşıyor yani. Yani ona da haksızlık oluyor. Yani o yüzden iki serviste çözüldü. Çankaya şu anda tarafı. Kurumun bütün derdini, bütün gündemini biz üstlenmiş durumdayız. Aynen öyle. Bir yandan da Çankaya ve Ümitköy işte Korukent, Korusitesi, Konutkent tarafında oturanların bu kurumda çalışma şanslarının daha fazla olduğunu şimdiden belirtelim. Bu servis sistemiyle böyle. Maalesef yani hani bu bir ayrımcılık değil, şey değil, güzergah. Çünkü gereği bu böyle. Öbür türlü taksi fişleri şişecek. Çok şişiyor. Yani servis kullanmaya ne yapacak? Taksiye binecek. 17.5 sadece. Ha, tabii. Sabah. İşte, sabah servisi sabah olmadığını tekrar hatırlatalım. Türkiye Uzay Kurulu şimdi 8 kişiden oluşacak dedik. Bir kişi başkan olacak. Yani uzay kurulu başkanı. Bu çok önemli. Tamam. Bu kişinin kim olacağı. Bir de 18 kişilik uzay konseyi olacak. Burada servis imkanı konsey, yok. Ben konsey. Sen konseyde mi olmak istiyorsun? Tabii canım, Star Wars'ta konsey yok muydu? Konsey var, doğru. İşte benim amacım konsey. Ondan sonra da galaktik bir karışıklık çıkararak konseyin başına geçmek. Ben ve Sith'in gücünü herkese göstermek. Sith'in gücü diyorsun. Hı. Bu adam Sith'miş ya. Bu adam Sith kafalıymış falan. Bu adam gizli Sith'miş falan diyecekler bana. Ha ha ha diye ben Sith olduğumu gizleyeceğim. Ondan sonra en sonunda herkese böyle o konseyin içinde bir numaralar yapıp Sith'in gücünü göstereceğim. Ne dersin? Ben seni hep uzay kurulunda düşünmüştüm. Konsey, ben Star Wars'ta. Ondan sonra ben işte konseyci olan Jedi'ler düşünsün. Jedi falan yok, öyle şeyler, öyle net şeyler yok ama sen konsey için çeviriyorsan yalnız şunu baştan söyleyeyim Ege. Ben de konsey için adaylığımı koyuyorum. Şunu o zaman şöyle yapacağız. Seni de ben karanlık tarafa çekerim. O zaman şöyle yapacağız. Karanlık tarafta akrabalarımız var derim. Karanlık taraf falan filan, onlara çok girmeden ilk başta bir nasıl gideceğimizi, geleceğimizi konuşalım bence. Servis yeni mi? Şimdi tabii servis yok. Konseyde servis yok. Tek araba gideriz bence. Tek araba gideriz. Şey yaparız. Bir gün sen alırsın, bir gün ben seni alırım. Tamam mı? Şey yaparız, o da tamam. Ayrıntısını konuşalım. Uzay çalışmaları ile ilgili araştırmaları ve eğitimi desteklemek için Ankara'da ayrı zamanda Türkiye Uzay Akademisi de kurulacakmış. Akademisi de olacak yani bunun. Ondan sonra akademi uzay ve havacılık alanında bilimsel TOA. Hiç güzel olmadı bu da. Türkiye Uzay Akademisi. TURA olacak işte ya, TURA. Türkiye Uzay Rezervasyon Akademisi mi? O da bir çok şey saygı oldu ya. TOA. Yani TOA gibi oldu. Akademisi ne? Neyse olur. Ben Sith'in gücünü gösterdikten sonra şey yaparım. Başka bir yere çeviririm onu. Enstitü olsaydı keşke ya bu. Enstitü olsa enstitü çok güzel. Çok şey. Türkiye Uzay Enstitüsü. TUE. Bu kısaltmalar sana saçma gibi geliyor olabilir ama ya yani bana çok mantıklı geliyor da birilerine saçma geliyor. Birilerine saçma geldiği için bizim şimdi kurul kesiliyor. Var. Tabii canım, kurul var. Konsey var. Konsey var. Ondan sonra danışma kurulları var. Konsey kaç kişi? 18. 18 kişi. Kurulda bir 18. Başkan ikimizi çıkar 16. Şimdi bir başkan, 7 kurul üyesi. Tamam. 18 konsey üyesi. Yalnız kurulda da konseyden adamlar olabilir. Adam dediğim çalışma arkadaşları. O zaman şu anda 18 kişilik kadrosu var bunun. 18 değil. 4 kişi olacak kurulda. Nasıl? Kuruldan 4 kişi konseyde olacak. Başkan. Ha ha ha, tamam. 3 kişi daha. O zaman 18, 4, 22 kişi. 22 kişilik kadromuz var. İkisini düş. Biz varız diye. Fahir herhalde şey yapalım mı? O Bulgaristan'daydı o sırada falan. Öyle deriz. Fahir gelince abi beni niye almadınız falan diyecek. Ne diyeceğiz ona? Ona bir güzel cevap bulmamız lazım. Ya uzay müzey senin çok ilgini abi, çekmiyor falan der. Okul şeyine baktılar. Okul başarısına baktılar diyelim. Bir yerde işimize yarasın ya, okul şeyimiz bizim. Tabii canım. Doğru. Yani ona baktılar falan deriz. Benim de diplomam var falan derse. Ben onun bilmiyorum. Ben şimdi, benim iki tane işim var. Bir böyle bir pelerin gibi görünen. Daha sonra benim sit olduğum ortaya çıkınca cübbeye dönüşen bir şey diktirmem lazım. Fermuarlı mı? Fermuarlı mı olur? Nasıl olur? Çok önemli. Belki de kapşonu fermuarlı olur. En başta pelerin gibi durur. Sit olduğum zaman diye kapşonu takarım tekrar. Ya sen bu sitlik şeyine çok mertebesine çok takıldın. Ama konseyde böyle bir şey yapmak lazım. Duruş olarak mı sit olmak istiyorsun sen? Yani konsey içinde bu tip bir site ihtiyaç var. Bu tip bir site ihtiyaç var diyorsun. Hı-hı. Yani başka türlü o konsey hani çok çalışmaz gibi geliyor. Çünkü bir sit olduğu zaman ne yapacak? O bir yerlere çekmeye çalışacak. Diğer Jedi'lar başka yere çekmeye çalışacak. Konsey devamlı çalışacak. Benim demek istediğim o. Yoksa ben dünyayı galaktik imparatorluk kurayım diye istemiyorum. Sen böyle kadro olarak sit kadrosu mu istiyorsun? Sit kadrosu istiyorum. Ya o hemen açılır mı bilmiyorum Ege ya. Ya zaten onu öyle açık açık yazmayacaklar. Benim sit olduğum sonradan ortaya nasıl çıkacak. Nasıl sonradan ortaya çıkacak abi? Sen pelerinle kapşonlu nasıl şeyle gitmeyecek misin? Üçüncü bölümde. sen... En başta herkes anlar onun kim olduğumu benim de. Üçüncü bölümde tam olarak ortaya çıksın istiyorum. Sen ama yani bir kapşonlu kıyafetle gideceksin. Daha birinci bölümde belli olacak seni. Daha çok soğuk derim ya. Çok soğuk Luke Skywalker derim bunu. Hayır, Luke Skywalker dersen kesin. Ben hiç normal kıyafetlerimle gideceğim ben. Sivil. Ama gene de biraz böyle hani spor şık. Tabii spor yani böyle rahat. Oturduğum zaman falan beni şey yapmayacak, aklımı tamam, şu anda karıştırmayacak. 22 kişilik kadro. Ne yapacaklar? Uzay araştırmaları. Valla uzayla ilgili her şeyi yapacaklar. Uzayla ilgili ne yapacak? Politika oluşturacaklar ilk başta. Uzay politikamız belli mi? İşte belli değil. Yok değil. Bu şeyden sonra belli olacak. Bu kurumdan sonra belli olacak ve şunu da söyleyeyim. Kıp kıp kıp kıp kıp. Vergiden muaf tamamen. Nasıl? Valla akademi ne başkanlığı. Ne kazancı var zaten bunların? Bilim kurulu. Ne vergi verecekler yani? Ne bileyim abi, vergiden muaf yani, bilemiyorum o kimin nasıl şey yapar. Kazancı ne kurumun onu anlamadım ki. Akademi Bilim Kurulu'nda uzay ve havacılık alanlarında akademisyenler de görev yapacak. Akademinin tüm gelirleri ve giderleri her türlü vergiden, resim, harç ve şeylerden muafmış. Onu nerede? Mesela servis mesela abi. Yani iki servis var dedik ya. Evet. O servisin şeyini ödemeyeceksin. Fatura keseceksin mesela. Fatura değil mi? Akbuz keseceksin. Anladın mı? O tip şeyler. O sana ya mesela gelir yoksa ortada ne bir şey mi var ortada? Bir gelir imkanı belki mı var? Belki gelir olur abi. Belki nereden gelir olur? Mesela Türk yazan. Mesela bir yere gideceksin. Türkiye Uzay neydi? Rezervasyon kurumu, evet. Kurumu yazan küçük anahtarlıklar. Ha onlar satılabilir. Mesela, top şeklinde mesela gezegenler. Klon hiç ordusu bilmiyorum. Mesela yapıyorsun. Onu satıyorsun. Yüzer yüzer klonları satıyorsun. Oradan bir gelir olabilir. Doğru. Yani öyle bir şey olabilir. Ama dediğin gibi yani sitlik çok onaylanmış bir şey değil. O politika oluşturulma sırasında ben konuşulacak şey. Kafa olarak öyleyim de yani daha yatkınım. Karanlık tarafa mı? Karanlık tarafa daha yatkınım. Çünkü Jedi'ların yani biliyorsun mi diye dolaşıyorlar. Ama karanlık taraf öyle mi ya? Nasıl dolaşıyorlar? Onları da bir dolaşırken çıkardıkları sesi söyle de kafamızda her şey net otursun. Bir düşün bir bütün şeyleri düşün. Teşekkürler. Ne derler? Sith Lord'larını düşün Star Wars serisinde. Tamam. Hepsinde pelerin var. Bakayım Palpatine şey. Hepsinde var, pelerin var. Jedi'ları düşün. Hangisinde pelerin var? Hiç Jedi'larda da var canım. Yok canım. Şeyde vardı işte. En son giderek giymişti. Yoda. Düşün öyle bak. İmajı öyle düşün. Bir tarafta Darth Vader var. Bir tarafta Yoda. Hangisi daha havalı? Hele Darth Vader pelerinleri falan. Onu yani tabii yüzümü kapatmam ama buraya da telefonu koyarım. Darth Vader'ın göğsüne koyduğu gibi. Ben bir tane şöyle askılı bir şeyle orada telefon durur. Uzay makinesinden dışarı uçarak giden kimdi? Samuel L. Jackson mıydı o? Değil. Denzel Washington'da değil. Kimdi o? Uzay makinesinden uçmanın ne olduğunu ben anlamadığımdan hayırlısı olsun. Ya böyle kompil cam yapılmış. Evet. İşte Sith Lord olduğu ortaya çıktığı sahneyi diyorsun. Sith Lord olduğu ortaya çıktığı sahnede uçan adamın adı neydi? Samuel L. Jackson işte. Ha işte Samuel L. Jackson. Onda pelerin var. O mütemadiyen pelerinle geziyor. Onda yani. Ya pelerinse istediğin. Yok ben öyle istemiyorum. Gücün karanlık tarafı. Ben gücün karanlık tarafını halka hizmet için kullanacağım. Sloganım da belli. Daha çok savaş kazanmak istiyorsun sen sayıca. Öyle bir niyetim var yani. Oradan besleneceğim. Oradan beslenip halka hizmet edeceğim. Gücün karanlık tarafını alıp tamam abi, halka gücün karanlık tarafı. Işık sunuyoruz. Tuvak. Tamam, sen öyle istiyorsan öyle olsun madem. Elbet güce denge getirecek birileri de bulunur. Zor bulunur biraz. Bu da bütün benim şeylerim gülüyor. Neyleri? Öğrencilerim. Site öğrencilerim. Site öğrencileri diye site şey öğrencilerim de olacak ve onlara dövme için de şey çıkaracağım ben komisyondan. Ödenek. Efendim yüzümü tamamen kırmızı siyah dövme istiyorum. Al bu parayı git yaptır diyeceğim. Nasıl fikir? Güzel. Kılıcı güzel, çift taraflı istiyorum. Hay hay efendim. Bütün abi, özendiğim şeyler bak bu kurumla beraber hayata geçiyor. Pelerin, kılıç, uzay o kılıcı, ve güç. Kılıcı çift taraflı istemeyi deneyen olmuştur yalnız. Yani şey işlevsel olmamıştır. Orasını burasını kesmiştir adam. Ya vışt diye kapanıyor bu. Vışt diye de elde çeviriyorsun. Onu da söylesene o zaman. Yani onu, bunları her şey, o zaman sen bu isteklerini bir yaz. Tamam mı? Bir kağıda bir yaz. Ya ben bunları yazmama gerek yok. Ben bunlara zaten sinsi sinsi zaman içinde bütün amaçlarıma ulaşacağıma inanıyorum. Konseye girdikten konseye sonra. İş konseye girmek Oktay. Konseye girdikten sonra bizim rahatsın. Bizim yerimiz hazır canım. Maaşın tıkır tıkır zaten yatıyor. Servis imkanı var. Güvencen de var. O işte daha ne istersin? Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Macera dolu bir salı sabahında birlikteyiz sizlerle. Buyursunlar efendim, dinliyoruz. Ah, uzay konusunu bir kenara bırakalım. Nasıl çünkü konuşuruz? Bunu çok seslendirmemek lazım. Bayağı bir şişme olur. Bizim kadrolar bile şey olabilir. Abi bir de kıskançlık da olabilir. Kıskançlık yani, olur. Yani ben kıskançlık zaten... da ben onlar en çok ondan endişeleniyorum. Konseye sit mantığını soktuktan sonra kıskançlıklar olacaktır. Ve ben onların üstesinden gelirim. Hiç merak etme. Ben sit mantığını sonuna kadar destekliyorum. Ama... Sen koçum sen karanlık tarafa bir gel. Bak Allah'ına vallahi yemin ediyorum sana. Güzel mi güzel. Karanlık taraf? Karanlık taraf. Of. Tamam, o zaman yayın dışında bana karanlık tarafın güzelliklerinden tabii bahset. Bakalım ikna olacak mıyım. Şimdi bir tarafta uzay, bir tarafta maalesef kaybolan değerimiz Super Bowl. Super Bowl bizim için çok önemli artık sevgili dinleyiciler. Kaybolan çünkü değer. Amerikan dizilerinin tatile girmesi girmemesi tamamen Super Bowl'a göre hesaplanıyor. Biz de izleyiciler olarak Super Bowl'u izlemiyoruz ama doğrudan etkileniyoruz. Belki izleyen vardır. Var canım, Twitter'da görüyorum ben. Meraklısı var mı Super Bowl'un? Yorum yapan var Super Bowl maçıyla ilgili, törenleriyle ilgili. Töreni daha doğrusu. Amerikan futbolu finali Super Bowl Dallas Cowboys stadyumunda önceki gece yapıldı. 110 bin kişilik bir stadyum burası. Cowboylar, Cowboylar, Dallas Cowboylar. Kale arkası mı deniyor? Ne deniyor bu şey acaba ya? Bu direklerin hemen arkasındaki yere. Ha, ne bileyim. Hani daha ucuz biletin getto olduğu getto diyorlarmış. Biz getto çocuğuyuz. Hay hay. Nefes kesen maçta Super Bowl'un sahibi Green Bay Packers olmuş. Green Bay Packers. Hı-hı. Packers. Packers. Çok merak ediyorum ben yurt dışındaki şeyleri, tezahüratları. Abi bu tip tezahüratlar ya kadar işte. Yabancı maçları izliyoruz. İngiltere'yi biliyoruz canım biraz. Ne bir... Bir gol bir, olunca yeah diye öyle fırlıyorlar. Hadi canım. Tabii öyle bir şey var. Bir şeyi biliyoruz ya. You'll never walk alone. Evet, o da Liverpool'un şeyi. Liverpool'un şeyi. Vardır. Marşı. Hepsinin sloganı vardır. Marşı vardır daha doğrusu. Ama bu biraz Amerikan futboluna hakikaten uzağız ya. Galiba bunların zaten tezahüratı olmadığı için pompon kızlar falan çıkıyor devamlı. O cheerleader'lar çıkıyor. İşte bana hey o biz Dallas hey hey hey. Biz de pompon kız olmadığı zaman ağzını bozuyorsun mecburen. Green Bay Packers'la Pittsburgh Steelers'ın nefes kesici mücadelesi. Aa, ama gerçekten evet, iyi doğru. Maç olmuştur. Takımları şimdi gördüm de hakikaten iyi maç olmuştur. Biletler 28 bin dolara kadar çıkmış. 28 bak, bin dolara ne bilet alıyorsun? Şu sessizlik yani? Olmasının sebebi Fahir'in olmamız. 28 bin, 110 bin çarpı 28 bin. Ne kadar güzel hesap ederdi. Hesap şu anda çok havada çok muallak konuşuyoruz yani. 45. Super Bowl finalinde hakikaten Amerika'da hayat durmuş. Ülke bu... Tüm ülke nefes kesici mücadeleye kilitlendi diye anlatılıyor. Ondan sonra taraftar rekoru maalesef kırılamadı. Ay Allah ya. Ay Allah ya. 103.985 kişi izlemiş. Seyirci sayısı... Stadyumda. 103.219'da kalmış seyirci sayısı. 1980'de 103.985'miş. Yani böyle 700 kişiyle falan kırılamamış yani. Hay Allah. Ondan sonra 4,5 milyon kişi televizyon aldı ne demek ya? E maçı izlemek için yeni televizyon bizde de oluyor ya. Avrupa Kupası oluyor işte, dünya futbolu dünya doğru futbol gerçi, turnuvası, evet. Şampiyonası mı? Neydi onun adı? Dünya şampiyonası. Dünya şampiyonası. Evet. O zaman mesela televizyon reklamları coşuyor ya. Dünya Kupası, onu evet. Düşün. Doğru. Evet. Gerçi şimdi bütün yıl bekleyip tam Super Bowl'dan önce de televizyon almak bir sıkıntı yaratabilir. Çünkü yeni televizyonlar bir karışık ya. Televizyonu aldım maçtan 3 saat önce, onu çözene kadar maç biter. Yanlış bir şey. Ya bu niye böyle eğri gösteriyor? Niye adamları şişman basık basık gösteriyor falan diyerek delirebilirsin. Çözülmüş veriyorlardır onu büyük ihtimalle ya. Onu her şeye hazırlamışlardır. Kurcalıyorlar ya. Televizyon satıcıları. Adam bunu takacaksın seyrediyorsun diyor. Yok ya bunu biraz daha renklerini açayım falan, daha canlı olsun diye diye mahvediyorlar. Fergie ile Slash maçtan önce tribünleri coşturmuş. Hadi canım. Tabii. Bak yani şimdi şu anda gerçekten de. Gerçi ben bunu şeyde okudum ya. Twitter'da okudum. Slash yazmıştı gene. Ne yazmış? Ben anlamadım. Normal konsere gitmişti. Coştu millet. Delirdi falan filan gibi. Bayağı iyiydi. Esprileri bayağı iyiydi. Kemiğim komik değil mi? Ama o kadar şey olduğunu bilmiyordum ben. O kadar oraya çıktıklarını bilmiyordum. Turnede şu anda Ozzy ile beraber. Tek şarkı çalmışlar. A Beautiful Dangerous. Yok. Sweet Child of Mine. Onu mu söylemişler? Beraber söylemişler. Ondan sonra sonra inmişler. Sonra Christina Aguilera çıkmış. Milli Marş'ın sözlerini unutmuş. Allah Allah. Bu R&B'cilerde bir şey var bak. Bizde de Hadise Milli Marş'ı bir garip söyledi diye eleştirilmişti. En azından Hadise baştan sona sözleri söyledi. E tabi canım, o bambaşka bir şeydi, tartışmaydı. Bu Christina Aguilera Milli Marş'ın sözlerini, dördüncü satırını sözlerini tamamen karıştırmış. Sonra da yazılı bir açıklama. Ye ye ye diyerek mi? Şimdi hep beraber mi demiş? Ay demiş, ben diğer şarkıyla karıştırdım onu demiş. Yıldızlarla Bezeli Sancak diye başlayan. Şimdi bu Christina Aguilera da daha önce çıkmıştır 100 bin kişinin karşısına. Hani heyecanlandı desen, şey desen. Neden oluyor bu biliyor musun? Bu Amerikan okullarında bayrak töreni diye bir şey yok ya. Cuma günleri falan da yok değil mi? Yok. Ne pazartesi hadi, var ne cuma hadi var. Hadi pazartesi anlıyorum da. Cuma günleri de mi yok? Yani o yüzden şarkıları, yani marşı öğrenemiyorlar. Maçtan maça. Bu Christina Aguilera şey de yapamıyordur ha. Ben sana söyleyeyim. Mesela yanaşık düzen olsa. Hiç sıfır. Sıfırdır. Beden eğitimi dersleri falan da şeymiş Amerika'da. Hiç onlar yapılmıyormuş yani. Top oynatıyorlar ya çocuklara. Böyle garip bir şey mi olur? Christina Aguilera'yı askere alsa. Hiç sıfır yani. Dağ tepeye şey verir, tekmil verir. Christina Aguilera Mississippi emret komutanım. diye. Sağını solunu bilmeyen adamdan şeyci mi olur ya? Yıldız mı olur? Yıldız mı olur, hip-hopçu mu olur, rapçi mi olur, R&B'ci mi olur? Büyük rezalet ya, ne oldu? Heyecan meyecan mı demiş? Bir bildikleri aşağı yukarı. Ne sağ bilirler ne sol. Gerçi her şey de sağ sol değil. Şimdi vallahi çok... Ben açıklamasını çok merak ediyorum. Yazılı elbette açıklama yapmış. Amerikan değerlerine sonuna kadar bağlıyım. Amerikan halkının bayrağımız falan filan. Ama maçı biraz unuttum mu demiş. Vallahi burada bir fotoğrafı var. Zaten mahcup selamlayarak çıkmış bir seyircileri. 103 bin kişinin önüne çıkmak başka bir heyecan yaratmış kesin. Hani öyle bir konser olmadığı yaratmış için. Yaratmış da kendi şarkını söylemiyorsun acaba beğenirler mi diye. Zaten milletin coşacağı milli marşı söylüyorsun. Milli marşlarla coşalım diyorsun. Değişik bir yaklaşım. Yani orada coşmaz mı millet? Orada doğru. Herkes gelmiş, birisi de çıkıyor. Senin ülkenin milli marşını söylüyor. Doğru doğru canım doğru. Ay güzel değilmiş falan filan diyecek durum. Marş biraz, bu seneki marş biraz kötü diye bir durum da yok. Yıllardır aynı marş. Yazılı açıklama yapmış zaten sözleri karıştırınca. Ne demiş onu merak ediyorum. Hemen içeri girer girmez. Kendisine verilen onurlu görevi yerine getirirken yaşadığı bu aksilikten dolayı çok üzgünüm ve bütün Amerikalılardan özür diliyorum demiş. Amerikan vatandaşlarından demiş. Sonra? Sadece Americans demek için bu hatayı mı yaptı acaba diye de düşünüyorum. Bu da olabilir hakikaten. Yani sadece şu lafı da bir edeyim diye. Hayatımda en utandığım anlardan bir tanesiydi demiş. En azından biz oramızı buramızı açmadık Janet Jackson gibi bir şey de söyleyebilirdi aslında. Tartışmayı sonra tekrar özür dilemek zorunda kalırdı ondan sonra. Yılın en çok... Burada bir fotoğraf var. Bu Super Bowl'un akşamından. Michael Douglas, Catherine Zeta-Jones yan yana oturuyor. Evet. Maçı izliyor. Hemen önlerinde George Bush. Ondan sonra böyle yani herkes o gece oradaymış ya. Ne öyle kadar güzel. Yani hakikaten çok şey. Biraz da rakamlardan bahsedeyim. 28 bin dolar biletler satıldı. Rakamlara hiç girme. Çünkü Fahir yok burada. O rakamların çünkü birbiriyle bir çarpılması gerekiyor. Bölünmesi gerekiyor. Hiçbir şeye yaramayan sonuçlara ulaşmak gerekiyor. Evet. 30 dakikalık devre arasında Slash Black Eyed Peas, onu söyledik. Dünyanın en büyük kubbeli stadyumunda oynanmış maç. Kubbeli stadyumumuza hoş geldiniz demişler. Bu ne ya? Böyle bir şey mi olur? Amerika'da en çok bilet tüketilen 8. günmüş bu. Şimdi merak etmedik mi biz 7 günü? De, hakikaten öyle. Bir tanesi yani beyzbol şeyidir. Beyzbolun Super Bowl'udur. Ondan sonra basket, NBA bilmem nesi vardır. 3. Ondan sonra Disneyland bilmem ne falan. Onu ben sana Disneyland yarım saati çocuklar bile çıkıyorlarmış. Doğru. Radyo Tümesi Modern Sabahlar devam ediyor. Sevgili sanatseverler, buyursunlar efendim. Fehmi Dal saldı. Çok teşekkür ediyoruz Fehmi Bey'e dağ saldığı için. Fehmi Dal saldı. Bundan bir süre önce yani garip bir olaya imza atmış. Gerek espri anlayışıyla gerek yeteneğiyle. Güzel, kimileri çok güzel bir olay diye yorumluyor bunu. Kimileri iğrenç bir olay. İğrenç bir olay diye yorumluyor. Midem bulandı diyenler var. 11 yıl önceki bir olay. Kimse tanımıyor değil mi Fehmi Dal Saldı'yı? Bakıyorum stüdyomuza, bir tek Ege'yi görüyorum. Hakikaten Ege. Fehmi Bey'in hastaları vardır eminim dinleyicilerimiz arasında ama tanımadan hasta olmuşlardı belki. Şimdi 11 yıl önce bankada bir memurmuş. Bankada memur olarak çalışırken daha doğrusu. Sıradan bir banka memurunun akıl almaz yükselişine dinliyoruz hep birlikte. Vallahi yükselişimi bilmiyorum ama o günlerde bir bankada memurdum. Fehmi Bey'in özelliği şu. Mükemmel bir mükemmel denilecek seviyede İngilizce konuşuyor. Ve presentable. O mu? Nedir İyi özelliği? Gibi. Hayır, İngilizcesi de var. Ama o kadar mükemmel değil demiş. Mükemmel ama gene de derdimi anlatacak kadar İngilizcem var diyerek gazetelerim mi çıkıyor? Anlıyorum ama konuşamıyorum demiş. Bir özelliği. O yüzden mükemmel değilim demiş ama Bülent Ersoy taklidinde bir numarayımdır demiş. Ha, çok güzel bir yetenek. Bülent Ersoy taklidi hakikaten inanılmazmış. Fehmi Dal Saldı'nın ki şöyle bir olay gerçekleşmiş. Şimdi, yani bir kere ben en baştan haberi tarafsız dinleyemeyeceğim. Çünkü niye? Hiç taklit yeteneğim olmadığı için evet. Taklit yeteneği olan adamları çok kıskanıyorum. Acayip kıskanıyorum. Ne taklit ettikleri de önemli değil mi Belge? Hiç önemli değil. O taklit başka bir şey. O Bülent Ersoy'da ustalaşmış da bir kere bir taklidin şeyi varsa insanın içinde yeteneği. Ha. Neye baksa taklit edebilecek yani. Daha doğrusu öyle olmuyor kafaya işte. Taksa eder. Öyle olmuyor ya. Mesela Bülent Ersoy çok güzel taklit eden biri mesela bir horoz taklidinde zorlanıyor. Yani veya tavuk taklidi yapan biri işte köpek taklidinde o kadar da başarılı olmuyor. Yani iner misin çıkar mısın da hatırladıklarım benim bunlar. İner misin çıkar mısın da iyi taklitçiler yoktu. Orada çünkü taklit yapanın konsantrasyonunu bozacak bir inme ve çıkma durumu vardı ya alkış metreye göre. Evet. Gerçek taklitçi hakikaten de şeydir yani. Bu o taklit başka bir şeyi görüyorlar onlar. Ondan sonra da onu yapabiliyorlar. Her insanın yapabileceği bir şey haline getiriyorlar bir anda. Ben mesela o yüzden kıskanıyorum işte. Bir taklitçiyi izliyorsun. Sonra taklidini yapabiliyorsun. Çünkü o sana nasıl yapılacağını da gösteriyor gibi bir durum var. Kıskanıyorum valla. Bir taklit yeteneğim olsaydı şimdi programımda ben tiplemeler falan yapardım. Şimdi hiç tipleme falan yok. Mesela konuşurken merhabalar diye mesela Bülent Ersoy tiplemesi. Sen şöyle bir program yaptın düşün. Mesela evet tamam. Sevgili dinleyiciler bu haberi konuşacağız ama Bülent Hanım stüdyomuzda Sultan ne diyorsun falan yapsam. Ege yapma bir rahatsız ne oldum. Ne kadar ya. Güzel bir program. Dinleyicilerimiz coşarlardı sabah mesela işte. Konuşuyorsun ya bu spor dünyasında Fatih hocam size kimin taklidini yapmak isterdin sen? Herkesi kim lazımsa. Bülent Ersoy. Mantıklı. Bak Bülent Ersoy. Ya, yapılanlara da mı yapmak istiyorsun? Yani Fatih Terim'in artık yani herkes taklidini yaptı ya. Fatih Terim'in taklit olduğundan şüphelenmeye başlanan bir dönemdeyiz yani. Hakikaten herkes taklit. Bülent Ersoy da öyle. Herkes taklidini yap. Sen yine bunlardan yapmak istiyor musun yani? Mesela evet, tabii canım. Evde yaparsın. Mesela bürgeye bir espri. Efendim ne bileyim. Apartmanda bir espri. Nasıl bir espri ise bu. Evde bile yapamıyorum. Cesaret edemiyorum. Benden soğur. Çocuğumu alır gider. Şu anda yapamıyorsun da böyle bir yeteneğin. Kocamın taklitlerinden bıktım. Böyle bir yeteneğin olsa. Değişik birinin taklitini yap ya. Bir mesela. Slash. Mesela. Yani herkesin bildiği birinin taklitini yapmak lazım. Onlar kimler da var? Türkiye'deki onlar ünlüler gerçi. İşte doğru. Bülent Ersoy var. Başka, yani Bülent Ersoy'u da şarkıcıyken yapmadı ki insanlar taklidini. Esas şeyden sonra işte o jüri üyesi jüri olduktan sonra. Şu anda kim var jüri üyesi? Acun Ilıcalı var. Başka jüri üyemiz yok. Var bir de o şey var işte İngilizce konuşan kadın. Yani İngiliz kadın. Onu yolladılar galiba. Yollamadılar ya. Bilmiyorum ben izlemiyorum ama. Ben de öyle gördüm. Şey var Sait Hoca var. Sait Hoca. Ama Sait Hoca'nın da karakteristik bir şeyi yok. Mesela bak. Var da yani sesle ilgili değil. Şeyin taklidi. Hıncal Uluç taklidi. Evet. Şey taklidi. Fatih Terim taklidi. Yıldız Tilbe taklidi. Serdar Ortaç taklidi. Ondan sonra Müslüm Gürses taklidi. Bunların hepsini yapsın. Ya genç ünlülerin taklitleri yapılmıyor ya. Mesela taklit Kıvanç Tatlıtuğ'un taklidini nasıl yapacaksın? Yapamaz. Tabii veya şey mesela Engin Altan Düz Yatan. Gülüşü dışında nasıl taklit edebilirsin? Bir gülüşü var. Bir şey söyleyeyim mi? İşte bizim kafamız basmıyor. Bir tane taklitçi Engin Altan Düz Yatan taklidi yapsa. Aynısı mı deriz? Böyle bir şey nasıl yapacak abi adam? Sonra... Nasıl işi çok zor ya. Engin Altan Düz Yatan taklidi nasıl yapacak? İşte o taklit sezgisi başka bir şey. İki tane lafını buluyor. Birkaç göz hareketi. Senin benim fark etmediğimiz. Daha doğrusu görüp de farkına varmadığımız şeyleri onlar çok net görüyorlar. Sonra o hareketi yapınca şey oluyorsun işte bir anda. Mehmet Ali Birand'ın taklidini yap. Sen mesela Mehmet Ali Birand'ın taklidini yapılır canım. İzleyin ama işte taklidini gördüğümüzden yapılacağını düşünüyoruz. Yoksa böyle izlersin. Ali Kırcan'ın da kesin vardır bir şey. Reha Muhtar taklitleri. Bütün bunları yapmak istiyorum. Taklitleri. Aha. Üstelik. Yani değişik versiyonları var ya abartmalı. Doğru. Genç yıldızları düşün genç. Sen hep yapılanlara plastik şovda kullanılmayan ünlülerden bahset bana. Valla plastik şovdan sonra da taklitçinin önü kesildi. Önü kesildi tabii işte. Yap bakalım beni bihterini, yap bakalım taklidini. Onu yapamıyorum bana şey yapma. Yapamam. Üstüme gelme yani. Yapamam. Doğru yani o zor. O yüzden şimdi genç yıldızlar malzeme de vermiyor. Bu adamı çok kıskanarak dinliyorum şu anda. Fehmi Bey mi? Fehmi Bey. Valla Fehmi dal saldı bundan 11 yıl önce bankada memurken. Canımı çok sıkılıyordu. Nasıl bu fikri şey oldu ama iyi bir şeyle sonuçlanmış. Bir gün belki hayatım. Geç mi? Oldu mu? Allah Allah sevgili dinleyiciler. Siz de Cem Karaca'yı duydunuz mu? Ya olmadı galiba. Gene olmadı. Yani tuttum yapma Ege. Saçma olur Ege. Rahatsız. Biraz yaklaştım orası var. Onu da yapalım. Sana o zaman taklit köşesi açalım abi. Madem bak. Bu yavaş kadar yaman köşe olabilir mi ya? Ya taklit köşesi açalım. Ondan sonra o köşeyi yayarız programın genelinde. Madem bu kadar heveslisin. Hevesliyim de yeteneğim bunu. Yok. Her ya şey yetenek dediğim benim. Biraz da çalışmayla olur. Nasıl işte Allah Allah. Bir gün belki hayattan. Ama şimdi böyle Fehmi Bey'in haberinin arasına şimdi şey yaparsan bu sefer daha başlamadan evet. Soğutursun taklitlerinden. Sonra da taklitlerinden sakınınız lafını etmek zorunda kalırsın. Durup dururken haksız pozisyona geçersin. Daha taklit bile yapmadan. O yüzden yapma. Eşyayla mı başlamak lazım? Bu taklitçiler nasıl başlıyorlar acaba? Eşya mı? Ha. Kitaplık taklidi mesela. Ne bileyim, oturuyor böyle. Ya onlar kolaydır. İzin verirsen Fehmi Bey'in yol açtığı olay veya sebep olduğu bu hayırlı işten bahsetmek istiyorum. Senin hakkında taklit var. Allah cezanı verdi. Tamam ya. Dinliyorum. Ya yok yeteneğim yok tamam. Ortaya çıktı bir ya kez. Ya sana açalım diyorum ki şimdi bir unut onu. Şimdi bir unut. Sanki taklitsizlikten ölüyor adam. Gel bir şu konu açılınca hemen... yapasım geldi. Yapasım geldi diyorsun. Evet. Yapasım geldi. Fehmi dal saldı. Bir insanın adı da ilk defa modern sabahlarda bu kadar çok anıldı. Neredesin ay yüz? Murat Göğe Bakan taklidim de olmadı mı? Abi radyodasın. Televizyonda olsa mesela senin yaptığın taklit güzel. Yani biraz benziyor yaptığın şekliyle. O da mı olmadı? Ama ses benzemiyor. Hmm. Görüntü olarak benzetme. Bir daha yap bakayım. Neredesin ay yüzlüm? Görüntün aynı. Ya şu reklam sırasında ben bir taklit çalışayım da. Ne olacak abi Fehmi Bey'in haberini ne yaptın? Fehmi Bey'in zaten yeteneği var o her zaman ekmeke. Taklit yeteneği olmayanlar düşünsün. Ve sevgili dinleyiciler güzel bir reklam. O ardından yeniden devam. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Dünyada olaylar oluyor. Neyse ki o olayları doğru bir şekilde yorumlayıp ona göre pozisyon alacak vaktimiz var. Yani yoksa hazırlıksızlık yakalanmak gerçekten insanı mahvedebilir de. Vaktimiz var. Erken kalkmamış en büyük avantajımız. Yani şimdi 9.30 saat bu saatte kalkan adam durumu öğrenir, pozisyonunu alır, alır ona tabii göre hayatına devam eder. Ama 1'de 2'de bu haberleri duysaydık olmaz. Ne yapacağımızı şaşıracaktık. Olmaz. Jules Verne'in doğum günüymüş mesela bugün. Jules Verne'in doğum günü. Aa, ne kadar güzel. Bir ya tane Jules Verne kitabı okudum. Ne kadar iyi. Hangisini okudun? Bir tane de var. Aya Seyahat. En de güzel kitabıymış yani. Niye? 80 günde devre alem. Onları o kesin dünyanın çok komiktir onlar. Onlar da çok güzel ya. Yani ben Jules Verne'in mizah anlayışını hep gölgede bırakıldığını fark ettim. Yani hep böyle hayal gücünden bahsediliyor, ne zaman uyduruk uyduruk şeyler yazıyor diyor falan filan diye mi diyorsun? Yok canım, öyle hani hayal gücü, bilim kurgu falan gibi hep tanıtılıyor da çok da güzel bir mizah anlayışı var. O mizah anlayışı olmasa doğru, doğru, hayal gücü o kadar da parlamazdı belki de. Jules Verne'in o zaman doğum gününü kutlayalım. Kutlayalım. Kendisi şu anda duyamıyor ama Jules Verne'in Google'da çok güzel kutlamış bugün Jules Verne'in doğum gününü. Hadi ya, vallahi bakmadım Google'da. Çok güzel kutlamış. Onu da hatırlatalım. Geçelim. Tekrar dönelim mi bu tipleme cenneti olan beyefendinin haberine? Ha, beyefendiye haberine dönelim. Yoksa şey diye düşünür dinleyiciler. Kendi taklit yeteneği olmadığı için başka taklit yeteneği olanların gündeme gelmesini engellemeye çalıştı. Oktay'la konuştu, arada yalvardı. O zaman ben geçiyorum başka habere. Geçelim. Çünkü şimdi ben bunu, bu habere tekrar dönersem de bu sefer sırf bunu söylemiş olmak için bu habere döndüler diye laf söz çıkmasın arkamızda. Yok yok, ben taklit yeteneği olan birisi varsa onun parlatılması gerektiğine inanıyorum. O yüzden buyurun. Vallahi parlamış parlayacak kadar zaten Fehmi Bey ya. Yani canı çok sıkılmış bir gün. Çok paralar kazanmış mı o yetenekle? Yani çok para kazanmamış da kazanmıştır şu anda, kesin. Şu anda ne, nerede olduğu o da belli değil ama. Kazanmıştır Luke Skywalker. Zevk olsun diye ünlü kadın şarkıcılarına taklitlerini yapıyordum demiş. Bunlardan bir tanesi de Bülent Ersoy. 11 bak gördün mü kaç tane şey var orada. Ajda Pekkan da yapıyordur kesin. Ajda Pekkan yapmıyordur ya, neyi yapacak? Vardır canım bir takım yetenekler. Kaç yaşında Fehmi Bey? Kaç yaşında, işte 35 falan. Tam da benim yaşlarımda. Sezen Aksu'yu ne kadar güzel yapıyordur. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? En başarıyla yaptığım taklit Bülent Ersoy. Bir gün gazeteden Hülya Avşar'la rahmetli annesinin Emre Avşar'ın küslüğünü öğrendim. Hemen medyapımı Bülent Ersoy gibi arayarak Hülya Avşar'ın telefonunu istedim demiş. Bak 11 sene önce. Gördün mü taklit yeteneği başka neler yapabiliyor? Ondan sonra daha dur ya, daha olay başlamadı bile. Medyabımdakiler beni gerçekten Bülent Ersoy sanıp Avşar'ın telefonunu hemen verdiler. Süpermiş. Ondan sonra ne yapmış? Sonra Hülya Avşar'ı aramış. Ünlüler dünyasında dönen bir şeyi de öğrenmiş olduk filmin best sayesinde. Bir başka ünlünün telefonunu unutuyorsan bağlı olduğu yapım şirketini arıyorsun. Yapım şirketinden onun arkadaşı var, kimde vardır telefonu falan demiyorsun. Kime bağlıysa yapım şirketi neyse. Sizde yok mu diye sormamışlar mı ya? Sizde yok mu Bülent Hanım telefon? Yavrum kaybettim falan bir şeyler yapmıştır. Bak biz ya Zege çok güzel yaptın ya. Bir daha ya gaz verme canım, yapamadığım. Hayır hakikaten işte. Yani gaz vermiyorum ya. Hakikaten güzel oldu yani, oturdu. Ben sınıfta coğrafyacı taklidi bile yapamamış bir adam. Onun ezikliğiyle dolaşıyorum yıllardır. Belki siz coğrafyacının taklidini yapıyordu. Herkes mi yapıyordu? Herkes yapıyordu. Medyabımdakiler beni bana gerçekten... Bilal... Ege yapmasın. Ege yapmasın dediler. Sonra çember olup ah, yapamaz. Canım kıyamam. Yapamaz. Ne büyük yaraymış senin içindeki taklit ya. Taklit yapamaz diye senin... çevremde döndüler. Ne kadar kötü bir durum ya. Sen hakikaten serbest taklit zamanı yapsan o zaman. Evde yalnız kaldığın, tek başına kaldığın hiç boş zaman yok mu? Ya evde, tek başına taklit olmadı yaparsın da birinin sana aynı demesi lazım. O aynayı duyamadıktan sonra. Aynı. Onu da sen de. O da Ege Kayacan deli gibi demesi. Bir şey olurum o zaman. Ne yapalım keçim? Ne yapalım? Zaten evde yalnız başına kaldığın belki zaman de ben, o zamanları değerlendir yani. O yüzden gücün karanlık tarafına böyle meyletti. Bir yeteneğim olsaydı, işleyebileceğim bir şeyim olsaydı olmadı işte, olmadı gitti. Buyurun efendim. Sonra ne olmuş? Nerede kaldık? Dur. Ha, medyapımdan telefonunu aldı. Tamam almış, mı? Tamam. Hülya Avşar'ın telefonunu alabilir almış. Hemen Hülya Avşar'ı aramış. Kim olarak? Bülent Ersoy olarak. Bravo. Tebrik ederim. Tabii ki. Ay çok üzgün ya, üst üste geldi senin Bülent Ersoy. Zaten bir tane benim biraz taklidim var, onu da yiyorsun. Evet. Hülya Avşar'ı aramış, demiş ki ben Bülent Ersoy. Tabi Bülent Ersoy taklidiyle. Hülya Avşar aynı olduğu için Fehmi Bey'in yaptığı taklit inanmış. Demiş ki Hülya'cığım demiş. Lütfen demiş. Çabuk annenle barış. Benim hayatım, benim ne kadar önemli olduğunu anlatamam sana demiş. Hatırım için barışacaksın demiş. Ama demiş Bülent Hanım demiş. Annem benden habersiz estetik ameliyatı olmuş. Beni çok kızdırdı demiş Hülya Avşar'da. Ondan sonra Bülent Ersoy gibi sinirlenerek onu ikna ettim diyor Fehmi Bey. Ona sinirlen... Kara kaş gözleri i̇şte elmas. Sen, demek ki böyle bir şey densin sana. Sen Hülya Avşar'ı arasan Bülent Ersoy taklidinle. Arasan sinir şey dese Hülya Avşar ben de izinsiz yaptı diye hemen ben Murat Göğe Bakan taklidiyle mi gireceksin? Gerçekten Murat Göğe Bakan mı zannettin? Kıraş taklidi yaptım ya. Hadi ya ben valla Murat Göğe Bakan zannettim Ege bunu ya. Ama üzülme yani belki bir tek ben anlamamışımdır da bütün dinleyicilerimiz anlamıştır. Aynısı yaptığımı zannediyorum. Tamam bir daha başka bir şey yap. Kara kaş gözlü. Bunu demin yaptın canım bunu biliyorum. Değişik bir şey. Yani demin cevabı söylediğin için bu aklımda. Bir gün belki hayattan. Şapkalı gözlüklü. Şey mi? Rahmetli. Barış. Barış mı? Yaklaştın çok. Uzun saç ama sonra. Hayır. O değil ya. Amasralı olan. Hayır hayır. Barış Akarsu. Barış Akarsu değil. Yap hayır. Bir daha yap. Bir gün belki hayat. Eskiye git. Moğollar falan. Ha. Merhaba gençler. Cahit Berkay mı? Tamam abi boş ver ya. Abi nasıl Cahit Berkay taklidi yapmak aklına geliyor ya? Yani nasıl böyle bir şey aklına tamam geliyor? Tamam ya boş ver. Ha bir daha küsme ya hemen dönme. Yok küsmüyorum başka. Yüzünü bir... büyüme yani. Yeni bir taklit düşünüyorum. Yap bakayım. Neredesin ay yüzlüm? Ya bunu... Cahit Berkay mı? Tamam abi boş ver ya. Abi onun şarkısı değil mi? Moğollar şarkısı değil mi? Tamam boş ver boş ver. Boş ver Luke Skywalker. Luke evet. Skywalker mı? O da ben şimdi Hülya Avşar'ı böyle arasam. Neyle arayacaksın sen? Bir tek şarkı söyleyebiliyorsun. Sen derdini anlatamıyorsun ki taklit olarak. Şarkıda çok başarılısın. Bak ona bir şey demiyorum. Ama cesaretin Kıraş yok. Kıraş aradı beni de desem. Tamam. Kıraş, ben Kıraş desem. Bak şöyle olur. Sen yap bir. Kıraş yap. Sen. Ben Hülya Avşar olacağım. Tamam. Tamam. Aç. Sen. İstersen açayım telefonu. Aç telefonu be. Havaya gireyim. Tamam dur o zaman. Evet. Açtım telefonu. Tamam. Kapat sen. Evet konuş. Alo. Kara kaş gözlerin elmas. Kıraç. Merhaba. Kimi aradınız siz beyefendi? Abi o anlaşıldı ya. Anlaşıldı evet. Dur. Dakikasında anlaşılıyor. Yani şey oluyor. Şarkı söylerken aynı Kıraç'sın. Bu arada senin Hülya bayağı iyiydi. Onu da kıskandım. Sabah sabah onu da kıskandım. Bir de ben hiç şey yapmadım biliyor musun? Hiç çabalamadım. Acaba telefondan... Bir dakika ya şu hatayı yapıyoruz. Telefon biraz sesi kamufle ediyor ya. Evet, şöyle doğru. Yapıyorsun. Sen arıyorsun abi. Tamam. Sen telefonla ara. Ben sanki Hülya Avşar olarak evimdeyim gibi. Çünkü ben hiç sesimi falan değiştirmedim Hülya Avşar olacağım diye. Ama sen ne diyorsun bak aynı oldu. Aynı oldu. O evet. Zaman telefonda mı acaba? Çünkü Fehmi Bey de telefondan aramış Hülya Avşar'ı. Ben ünlülerin telefondaki sesini aynı yapıyorum diye çıkıyor. Aynı o zaman öyle bir şey olabilir. Dur şimdi. Şimdi ben o zaman Hülya Avşar'ım. Evdeyim ben. Olmadı şimdi. Olmadı mı? Baştan. Her şeyi baştan yapmamız lazım. Şimdi şöyle yapacağız. Ben Hülya Avşar evdeyim. Tamam mı? Sen de beni Kıraç olarak arıyorsun. Yapabileceğime inanmıyorum. Olmadı mı? Olmayacak tamam abi ya. Diyor. Sen inanmıyorsan zaten inanmak. Neydi? İnanmak. Çok güzel bir şey. Hep beni bir yere çekmeye çalışıyorsun. belki de eksiğim odur Oktay yani. O yüzden mi olmuyor acaba? Radyo Tülesi'niz modern sabahların son dakikaları sevgili dinleyiciler. En sarsıcı haberleri her zaman olduğu gibi son dakikalara sakladık. Ya hani hangisini sıkıştıracağız bilmiyorum. Yani o kadar çok haber var ki su bitiyle ilgili haber var. Su biti mi? Ondan sonra zenginliğin göstergesi olan şömineyi karalama haberi var. Bence şömine haberi yapalım. Çünkü yıllardır en özendiğim şey şömine. Hayır birilerini yapmayacağız ben ona. Yani parfüm haberi var. Para kokulu, para kokusu olan parfüm. Yani bunların biliyorsun hepsi ayrı bir de. 18 yaş genç gösteren parfüm diye bir haberimiz vardı yıllarca. Yayıncılığımızın en önemli destekçisi oldu. O yüzden yeterince parfüm haberi yaptık. Şömineye girelim. Ay pis pis haberler var. Almanlar seks şampiyonu falan diye. Onlara hiç girmiyorum zaten. Hı hı. Şömine. Şömine mi diyorsun? Benim hayatta en özendiğim şey şömine. Vallahi ben de çok beğeniyorum şömineyi. Zenginlik göstergesi olarak düşünüyorum. Çalışsa da çalışmasa da. Ankara'da biz öğrenci evi bakarken şömineli çok şömineli evle karşılaşmıştık. Meğer yaygınmış bir zamanlar burada. Tabii evlerin canım. Şömineli olması. Ama aktif de kullanan ben hiç... Bizim eski evde vardı mesela şömine. Hı. Hiç kullanmıyorduk ama onun orada olması bile şeydi. Mutluluk veriyordu insana. Aynen. Aynen. Nidem'in eski bekarlık evi vardı. Biz orada ilişkimizi yeşerttik. O yakıyorlar yeşermeye. Yok hayır, şöminenin duruşu yeter abi. Şöminenin içine yakmaya gerek yok. Şey koyarsın işte, elektronik taş aletleri koyarsın. Veya deniz kabukları mesela. Yani onlar falan yakmadığın sürece çok güzel şeyler ama Kopenhag Üniversitesi'nde maalesef şöminelerin ölümcül hastalıklara davetiye çıkardığı açıklanmış. Kopenhag'da şey diye bir laf var mıdır ya? Kopenhag kriterleriyle ilgili espriler var mıdır? Olmaz mı ya? Var mıdır, emin misin? Yani oranın milleti bize pek benzemiyor gibi geliyor da. Ya Ankara'da... Yani biz Kopenhag'a gitsek mesela bak şimdi üçümüz gittik diyelim Kopenhag. Tamam, Dünya tamam. Radyocular Günü'ne şey oldu. Nasıl bizi mesela Türkiye'nin en iyi radyosu seçtiler. Tamam. Onu işte 2010'da kim gelse Türkiye'nin en iyi radyosu gelsin diye biz gittik diyelim. Tamam. Orada mesela otelden iniyoruz. Sabah 9'da kahvaltıda buluşalım demişiz. Sen biniyorsun. Ben inmişim, kahvaltımı yapmışım. Orada benim abi sen niye haber vermedin? Kopenhag kriterleri oğlum diye benim mesela bu tip yaban bir esprim olur. İşte sen Kopenhaglı olmadığın için mesela yavan geliyor sana ama Kopenhag'da çok meşhur. Bunu. Kopenhag'da çok meşhur abi. İlla turist olarak gitmene gerek yok Kopenhag kriterlerini şey yapmak için. Abi 5 kişi taksiye binemez miyiz? Kopenhag kriterleri gereği. Mesela Ankara'da nasıl Ankara Savaşı ile ilgili espri, Ankara Anlaşması ile ilgili espriler her hayatın içinde. Ne düşün? Düşün bak. Düşün. Kopenhag'da da öyle olduğunu ben düşünüyorum. Kopenhag kriterleri. Ege ne alakası var ya Kopenhag kriterleriyle ilgili ne espri? Ya yapılır canım. Senin benim gitmem lazım oraya Kopenhag kriterlerinin bir şey olması için. Değerli Kopenhaglılar, bu güzel imkanı değerlendirmediğiniz için kafanızı duvardan duvara vuracaksınız. Kopenhag kriterleri. Diyerek ben mesela ilk örneğini orada yapacağım. Havada biten bir eğli bir cümle. Kopenhag kriterlerine bir yenisi daha eklendi. Yoksa o zaman. Yoksa Kopenhag kriterleri zaten Kopenhaglıların küçük yaştan beri edindiği kriterler mi? Biz nasıl mesela aile büyüklerinin yanında bacak bacak üstüne atmamayı öğreniyorsak, hı-hı, Kopenhag'da da o tip kriterler mi? Yani kümes boyutları mesela. Yok canım, bunlar tamamen sonradan tek tek yazılmış maddeler. Kriterler bu diyor. Müktesebatı ben büyüklerimden aldım. Aynen sana veriyorum diye öyle AB müktesebatını şey yapıyorlar mı? Tabii tabii. Yani mesela el yüz yıkarken daha böyle şey ya günlük hayattan. Günlük kriterler. Yani yemekten önce mi sonra mı el yıkanacak? İşte ne bileyim lavabo kullanımı. Kopenhag kriterleri ikiye ayrılır. Günlük kriterler, genel kriterler. Genel kriterler diye. Ve bunların hepsi yazılı maddeler. Yazılı. Tek tek yazılı. Tam olarak nerede yazılı olduğunu tam bilmiyorum ben ama günlük kriterleri. Kopenhag merkez binası. İşte bir tanesi daha Kopenhag Üniversitesi'nce onaylanmış, gündeme alındı şöminelerin zararları ile ilgili. Valla işte odun ateşinden çıkan zehirli taneciklerin ev içinde yayıldığını, gözle görünmeden ciğerlerin nüfuz ettiğini. Ve o yüzden de özenilecek bir şey olmadığını. O zaman yanmayan şöminelere özenin demiş Kopenhag Üniversitesi. Yanmayan. Yani şömine ya olsun. Şömine dursun. Şömine olsun ama yakmayınız efendim. Böyle güzel bir LCD monitörle orada devamlı yanan bir ateş gösterilebilir. Ha bak şöminenin içinde. Yaz zamanı akvaryuma çevir onu. Ha şöminenin içinde dursun değil mi o? Tabii. Yani yine o çukur şeyde girintide dur. Valla çok güzel olur. Aynen öyle. Ama diyor illa yakacaksanız diyor küçük odun yakın demiş. Gene zenginlere şey demiş. Zengin gider küçük odun alır. Biz büyük alalım kendimiz keseriz falan. Tabii. Diye düşünürüz de. Ya da tek tek onu parçalayacaksın, şey yapacaksın. Yani yine bir Kopenhag kriterleri delindi. O zaman tüm şömine sahibi dinleyicilerimize küçük odunlu günler diliyoruz. Sevgili dinleyiciler, modern sabahların sonuna geldi. Güzel bir dilekle sonuna geldik bu sabah. Yarın yeniden 7 ile 10 arasında macera dolu bir çarşamba sabahında buluşmak üzere. Katy Perry ile veda ediyoruz size. Firework. Plastic bag drifting through the wind, wanting to start again. Gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga,